والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم جناب دے سامنے آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی و صحیح بیان کرنے توفیق عطا فرمائے اس آیت پاک دا تعلق عام دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور فضیلت دے اندر بیان کیتی گئی آپ دیاں صفتاں بیان کیتیاں گئیاں تو یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا نبی اساں تانوں بھیجے نالے گواہ بنا کے نالے خوشخبریاں سنان والا بنا کے نالے لوکاں نوں ڈراون والا بنا کے اے آیت سن دے ہو عرصے تو سن دے ہو پے مقررین حضرات کو لیکن ایتھے ایک ہی جملہ بیان کیتا جاندہ ہے جو دا مقصد ہوندا ہے شاید لوگ جڑا بیان کردے نے ایک ہی ہوندا ہے بھی اساں تہانوں گواہ بنا کے بھیجے لہذا نبی حاضر ناظر گواہ ہوندا ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے تو نبی جڑے نے ہر جگہ موجود نے اس واسطے آپ گواہ نے یہ گل بھی ٹھیک ہے لیکن اس آیت پاک دا دوسرا حصہ جڑا ہے انہوں چھوڑ دیتا جاندے تو کوئی بھی آیت او دا سیاق و سباق یا آیت پوری جڑی ہے او دا محاصل نہ بیان کیتا جائے اس وقت تک اس آیت کے بارے پورا علم نہیں ہوندا بھی آیت جڑی ہے نازل ہوئی ہے دے اندر کی کمالات نے اور کی دے اندر احکامات نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا یہ بات بھی برحق ہے کہ نبی گواہ نے توجہ کرنا بلکہ اپنی امت نہیں پیچھے جتنے بھی امتاں رسول جتنے بھی گزر گئے نے کملی والے سارے رسولوں کے اوپر گواہی دی اتنیاں بلند و بالا آیات اور اتنا معنی خیز مفہومات انہاں دے معنی مطالب اس واسطے بیان کیتے جا رہے ہیں کہ تسی اپنے دل دے اندر اس طرح دا خیال نہ کرنا کہ ساڈی ضرورت جڑی ہے تو کسی اور پاسوں پوری ہو جائے گی ساری توجہ کسی اور پاسے ہونی چاہیے سانوں کسی اور پاسوں کچھ حاصل ہو جائے گا قطعاً نہیں تاں یہ سارا کچھ بلند و بالا فضائل بیان کیتے جاندے ہیں تاکہ تہاڈے کسی اور پاسے توجہ دی ضرورت نہیں تہاڈی توجہ صرف اللہ اور اللہ دے رسول دے حکماں دے اندر ہونی چاہیے بس تو یہ بات بھی درست ہے شاہدن آپ گواہ نے بالکل یقیناً گواہ نے اور بھی کئی آیات بینات دلالت کر رہی ہیں لیکن اگلا سجڑا وے اوے مبشرم و نذیرا یا رسول اللہ اساں تہانوں خوشخبری سنان والا بھی بنا کے بھیجیا وے و نذیرا نالے لوکاں نوں ڈران والا بھی بنا کے بھیجیا خوشخبریاں بھی سنانیاں نے تے ڈرانا بھی خوشخبری سنان دا مطلب کی ہوندا ہے جی جنت دی مومنین نوں خوشخبری سنانی کہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں موجود نے انعامات موجود نے اے مومنین نوں خوشخبری دینی تاکہ مومن خوشخبریاں سن کے نہ جنت دیاں تے خلاف شرع غم تو ہٹ جائے اور اے سوچ لوے کہ دنیا جڑی ہے ایتھے میں کچھ اپنا ہمیشہ نہیں رہنا تو نہ ایتھے سدا دیاں سہولتاں پیچھے میں مرنا میں اگاں جانا ہے اتھے رہنا ہے تو اتنی شان والی جگہ ہے جنوں زوال ہی کدے نہیں اے خوشخبری نبی سنا دے سن تسی جنت وچ جاون دی خوشخبری سنانی ہے تاکہ لوگ گناہوں تو ہٹ جان اور جنت وچ جان والے کام کرن وہ نذیر آ تے ڈرانا بھی ہے تو ڈرانا کس تو جی ڈرانا ہے اگ تو اگ تو دوواں نال ڈران دا تعلق ہوندا ہے اے بھی ذہن وچ رکھنا ایک ہے مومنین ایک ہے کافرین کافرین جڑے نے انہوں نے اس واسطے ڈرایا جاندے کہ انہاں ہمیشہ جہنم وچ رہنا ہوندا ہے پھر انہوں ڈرایا جاندے کہ تسی دین والے پاسے آ جاؤ اسلام نو قبول کر لو. قبول اسلام دی دعوت انہاں نوں ہوندی ہے, اعمال دی دعوت نہیں ہوندی. تو انہاں نوں ڈرایا جاندا ہے قبول اسلام دی خاطر, تاکہ تسی اسلام قبول کر لو اور ہمیشہ دی جہنم تو تہاڈی جان چھٹ جائے. دوسرے وہ لوگ نے جنہاں نوں ڈرایا جاندا ہے وہ مومنین نے, مسلمان جڑے بد اعمال ہوندے نے. انہاں نوں اس واسطے ڈرایا جاندا ہے کہ تہاڈے اندر ایمان دی دولت تے ہے, لیکن بد اعمالیاں دی وجہ تو تہانوں بہت سخت سزا ہوئے گی. تو جہنم تو ڈرایا جاندا ہے کہ جہنم تو ڈر کے بد اعمالیاں جڑیاں نے انہاں تو توبہ کر لو. تو کافرین جڑے نے کافراں نوں تاں ڈرایا جاندا ہے کہ کفر چھوڑ کے اسلام وچ آ جاؤ. انہاں نوں اسلام دی دعوت ہوندی ہے, عمل دی دعوت نہیں ہوندی, ایمان دی دعوت ہوندی. جڑے مومنین نے انہاں نوں عمل دی دعوت دتی جاندی ہے اس واسطے ڈرا کے جہنم, تاکہ برے کام چھوڑ دیتے جان اور اچھے کام کیتے جان. جنت دی خوشخبری بھی عمل دی دعوت دا نام ہے, کیونکہ جنت دی خوشخبری سن کے عمل نہ کرے تو جنت نہیں ملدی. اور جہنم تو جڑا ڈراون یہ بھی عمل دی دعوت دا نام ہے, کیونکہ جہنم تو ڈر کے اگر عمل اچھے نہیں کرے گا تو بچ نہیں سکے گا. اور جنت دیاں شانہ سن کے عمل اچھے نہیں کرے گا تو لے نہیں سکے گا. جنت دی خوشخبری دینا اور جہنم تو ڈرانا گل ایکو ہی آ بندی ہے کہ برے اعمال تو توبہ کر کے اچھے اعمال نال زندگی گزار لو. توجہ کرنا مسلمانوں, تو یہ آیت جیڑی ہے اتنی کہ ادھے اندر تبلیغ دا جناب مواد ہے کہ جتنا مرضی بیان کرو اور جتنا مرضی سماعت کرو, لیکن اس پوری نو نہیں بیان کیتا جاندا, پڑھیا ضرور جاندا ہے. حالانکہ اج کل کئی مقررین کو سنو گے وہ آخن گے جی اساں جہنم دی گل اسی نہیں کرتے جی, اگ دی گل اسی نہیں کرتے جی, آخرت عذاب ڈران دے اسی نہیں کسے نوں. کیوں نہیں ڈران دے ہو جی؟ اہے جی جنم کول اسی نہیں کسے نوں ڈران دے جی. او جی کیوں نہیں ڈران دے ہو؟ اہے جی جڑے پنڈ نہیں جانا او دا راہ کی پوچھنا. پھر انج دیاں کباحت آمیز گلاں اور کبھی گلاں اور دین تو برگشتہ کرن والیاں اور ہر برائی دی اجازت دین والیاں گلاں لوکاں دے اندر بیان کردے نے. قرآن بھی پڑھن گے, آیتاں بھی پڑھن گے, تے بجائے نیک کمالی دے بد اعمالی دی دعوت دین گے. یہ بالکل غلط گل ہے. یہی آیت جڑی میلاد شریف دے موقع تے پڑھی جاندی ہے اکثر, تسی سنتے ہو مقررین حضرات کولوں. اس دے اندر اتنی ایک تبلیغ دا مادہ ہے کہ سارا احاطہ کیتا پیا, کیونکہ ساری تبلیغ جڑی ہے دو ہی گلاں نال, یا خوشخبری سناون نال جنت دی یا عذاب تو ڈراون نال, دونوں دا ذکر کٹھا ایک آیت وچ اللہ فرما دیتا و مبشرم و نذیرا. اے نبی جڑے نے خوشخبریاں بھی تہانوں سناندے نے تے ڈراندے بھی نے, اور دونوں چیزاں دا خلاصہ جڑا ہے وہ بد اعمالی تے توبہ کر کے اچھے اعمال کرو. قرآن پاک دیاں ایسی آیات بینات بالکل نہیں جڑیاں بندے نوں بادہ مالی دی دعوت دین. قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں جڑی سن کے بندہ برگشتہ ہو جائے اسلام دے احکام دے اتوں. لیکن یہ نیت صاف ہوئے اسلاف دے طریقے دے مطابق بیان کیتا جائے. تو قرآن پاک دے وچوں ہی کوئی ایسی آیت نہیں جڑی عمل تو برگشتہ کرے, بلکہ ہر آیت عمل دی دعوت دے رہی. نبی دی آمد دا ذکر اللہ فرمایا نال ہی فرما دیتا ہے کہ نبی کے کرن گے آگے, انہاں دیاں کے صفتاں نے. تبلیغ دا سارا خلاصہ بھی نال ہے, کیونکہ ایویں نبیاں دی آمد تے بعثت دا کوئی مطلب نہیں. نبیاں دی آمد تے بعثت دا رسولاں دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اللہ دے نائب اور خلیفہ نے جو اللہ دا حکم ہے انہوں انہاں کرن دا آکھنا ہے, جو اللہ دا حکم نہیں اس تو انہاں روکنا ہے. یہ دو چیزاں دا ذکر نبی تے رسول کردے نے, یہی انہاں دی بعثت تے خلافت دا مطلب ہوندا ہے. زور نال آکھ سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنه و سراجا منیرا. اگلی آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا نالے ڈران والے نے نالے خوشخبریاں سنان والے نے. پہلے اے فرمایا پھر فرمایا وداعیاً اللہ اے اور کوئی کام بھی نہیں کر دینا دا جڑا کام بھی ہوندا وے داعیاً اللہ رب دے دین والے بلاون والا ہوندا جے نبی داعیاً اللہ آپ دی آمد دا مقصد شریف ہے نہ رب دے دین وال تے احکام والے بلانا ہے. ایک آیت نال آمد دا تذکراوے نال نبی دیاں صفتاں بیان ہوئیاں نے. فرمایا مبشر وی نے نذیر وی نے خوشخبریاں وی سناوندے نے ڈراندے وی نے. کام کیے وداعیاً اللہ اللہ دے دین وال آن دی تبلیغ فرماوندے نے بے اذنے ہی اللہ دے حکم نال کر رہے نے جو کچھ کر رہے نے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا نالے اللہ نے انہاں نوں روشن چراغ بنایا. روشن چراغ بنایا کی مطلب ہے روشن چراغ دا؟ نبی پاک سرور کو نین دی اللہ نے ذات وی نور بنائی ہے. نور تے بشریت دا مجموعہ بنائی ہے. ذات تے مصطفیٰ وی نور ہے. صفت ہدایت جڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہی نور ہے. توجہ کرنا انہاں دے کول آؤ گے تانوں ہن ادھے اتنے تھوڑا جی گل سن لے. روشن چراغ بنایا وے کیونکہ جدو اندھیرا ہوندا ہوے اس لئے نہیں پتا لگتا کہ جناب کوئی کھڈا آیا ہوئے کہ نہیں آیا, کوئی سپ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا, کوئی جناب اگے ضرر دین والی شے موجود ہے کہ نہیں. لیکن جدو روشنی ہوئے پھر پتا لگ جاندا ہوے اگے کھڈا ہے کہ نہیں, کوئی موزی شے ہے وے کہ نہیں, اگے مران گے یا بچاں گے. فرمایا سراج منیر بنایا وے انہاں نوں روشنی بنا کے بھیجیا وے تاکہ جڑا کملی والے نال لگ جائے گا او جہنم دیاں سپاں تو وی بچ جائے گا, جہنم دیاں کھڑیاں تو وی بچ جائے گا. جڑا انہاں نال لگے گا کیونکہ تبصرے امام دے سن لے. فرمایا جی نیرا ہوئے تے پتہ نہیں لگدا کہ کوئی موزی شے ہوئے سپ بچھو کیڑی بلائے, نہ یہ پتا لگتا کہ کھوے یا کھڈا وے نہر دریائے کیڑی شے وے نیرے چ پتا نہیں لگتا کلک نیرا ہوئے. توجہ کرنا مسلمانو, فرمایا نبی چراغ نے کی مطلب ہے؟ نبی دا جڑا دین اے چراغ ہے, نبی آپ وی نور نے, جڑی ہدایت دے رہے نے اے وی نور نے. تاں تے اللہ نے قرآن چ فرمایا نورن اللہ نور, نبی وی نور ہے جڑی ہدایت او وی نور ہے, دوویں نور کٹھے ہو کے تیری رہنمائی کر رہے نے تاکہ جہنم دیاں سپاں بچھواں تو تے کھڈیاں تو تو محفوظ ہو جاویں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے, جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے. یہ بھی توجہ کر سن لے دا مطلب کی ہے اے دا مطلب یہ ہے وے نبی کوئی سڑکاں مڑاون دا ترس نہیں دیندے نبی بازار سجاون دی تعلیم نہیں دیندے اللہ دے رسول جناب اے جناب راواں دے اندر فلانیاں چیزاں جویں اج کل وینے گلیاں بازاراں دے اندر جنوں ترقی آکھیا جاندا وے نمود و نمائش نبی اے دی تعلیم نہیں دیندے نہ اے دا حکم فرماندے نے تے اے دا کی مطلب اے جس راہ پہ چل دیے کوچے بسا دیے توجہ کرنا اے دا مطلب اے ہے وے نبی تے نبی دا دین جتھے پہنچ جاوے کوچے بسا دیے ہیں جنہ جہنم جانا ہوندا وے او دین تے چل کے جنت ٹر جاندے نے مت سمجھے سڑکاں دے اتے پھول لاؤن دا کام ہے یا گلدستے جناب بناون دا کام ہے مصنوعی نا نا کوچے بساون دا اے مطلب نہیں کوچے بچاون دا اے مطلب ہے دنیا دے اندر تیرے وچ دین آ جاوے اگلے جہان تینوں جنت عطا ہو جاوے تاسیانے جس راہ پہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے اے دا مطلب اے ہے وے جدر کملی والے نے توجہ فرمائیے دین عطا فرمایا وے لوگ جہنم تو بچ کے جنت والے راہ تے ٹر پئے نے تے جیڑا اے گل آکھے جناب کوئی نیکی دی لوڑ نہیں جیڑے راہ نہیں جانا جیڑے پنڈ نہیں جانا او دا راہ کی پوچھنا آکھے جی اسی ڈران دی گل نہیں کر دیں جی دی گل نہیں کر دے سمجھ لے نبی مبشر وی نے نذیر وی نے کچھ خبریاں وی سنا رہے نے ڈرا وی رہے نے وداعین اللہ رب دی دعوت وی دے رہے نے توجہ کرنا مسلمانو معلوم ہویا کوچا ایک گل نال آباد نہیں ہوندا اینا آکھنا کہ نبی حاضر ناظر نے کوچا آباد نہیں ہوندا خوشخبری نال کوچا آباد نہیں ہوندا کوچا آباد ہوے گا نبی دے دوویں طریقے ہون نالے خوشخبریاں سنائیاں جاون نالے اگ توں ڈرایا جاوے جدو دوویں گلاں دل وچ آ جان گیاں کوئی نیکی اساں جنت دے لالچ وچ کر لانگے کوئی جہنم دے خوف نال کر لانگے کوچا آباد ہو جائے گا توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا وداعین اللہ باذنہ وسراجا منیرا رب ول بلاوندے نے تے رب دے اجازت تے حکم نال بلا رہے نے وسراجا منیرا روشن چراغ نے کی مطلب ہے جویں نیرے والا کھڈے چ ٹر جاندا وے ایویں نبی دے دین والا کدے جہنم دے کھڈے چ نہیں جائے گا رب نو محفوظ فرما لائے گا آؤ مسلمانوں توجہ کرنا تو اللہ تعالی نے سراج منیر دا ایوی روشن چراغ نے رب نور تے روشنی بنا کے بھیجیا وے اے نور اللہ تبارک و تعالی نے کافی جناب بڑا پہلے دا بنیا وے بہت پہلے بنیا وے پھر پتہ نہیں کتھے کتھے رہیا وے توجہ کرنا نور بنا کے اللہ تبارک و تعالی نے امام غزالی فرما رہے نے خالق اللہ تعالی نور محمد قبل ان یخلق الاشیاء بسبع آلاف سنا اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے تو 7000 سال پہلے کملی والے دا نور پیدا فرما دیتا وے فجعل يطوف فلما بلغ المودي الذي امر الله بالسجود فسجد فبقي في سجوده 100 سنه جتھے اللہ نے پھر او نور سفر کردا رہیا وے پھر او جگہ آ گئی ہے جتھے اللہ نے سجدے دا حکم فرمایا وے پھر اس نور نے رب نو سجدہ کیتا وے کنا چیر کیتا وے فباقی سجودہ 100 سنہ 100 سنہ 100 سال نور مصطفیٰ رب نو سجدہ کردا رہیا وے اے ساریاں گلاں دین تو پرگشتا نہیں کر رہیاں، اے نہیں آکھ رہیاں نبی آ کہنے نماز دی لوڑ نہیں، نبی بخشا لین گے روزے دی لوڑ نہیں، نبی بخشا لین گے حلال دی لوڑ نہیں، پاک دی لوڑ نہیں، چنگیاں کماں دی لوڑ نہیں، نا سجدے دی گل سمجھا رہی ہے، نبی آ رہے نے تانوں آکڑ سکھان نہیں آئے، اللہ دے در تے تانوں سٹن واسطے تشریف لے آئے نے، نبی کوئی آندیا کوٹھیاں دی گل نہیں کیتی، بنگلیاں دی نہیں کیتی، دولت دی نہیں فرمائی، نبی پاک سرور کونین نے سجدہ کیتا وے ہجے نور ظاہری وجود وچ نہیں منتقل ہویا، سجدہ فرما رہے نے تاکہ پتا چل جاوے میرے آن دا بنن دا ہور کوئی مقصد نہیں، اکو مقصد دائین اللہ ہے، میں کسے ہور پاسے لے کے نہیں جانا، میں صرف رب دے دار تے تانوں لے کے جانا وے، پھر اوہی نبی دے آن دا مقصد آون دا تشریف آوری دا اونا چر تشریف آوری تو فائدہ نہیں ہو سکدا، جنا چر دین تے چلے نا جڑا چلے نمازاں وی پڑھے سجدے وی کرے حلال حرام دی تمیز وی کرے نشے والے کم چھوڑے گانیاں تو پرہیز کرے جناب چوریاں تو تے حرام کماں تو پرہیز کرے اینا ساریاں کماں تو بچ کے اللہ دی بارگاہ چ آ کے سجدہ کرے تے توبہ کرے تے رووے یا اللہ مینوں توں بنایا وے میں کسے ہور در تے نہیں جاندا نہ کسے دی مننا وا میں تیرے در تے یونا وا تیری ایمان نا وا تو میرے تے نبی دا صدقہ مہربانی فرما دے جدو ہر برائی تو توبہ کر کے رب دی بارگاہ چ آ جائے گا سمجھ لے نبی دی آن دے مقصد پورا ہویا وے اینوں فائدہ ہو گیا وے اے جدو آ جائے سمجھ لے جدو ہر برائی تو توبہ کر کے آ جاوے سمجھ لے نبی پاک دے آون دا مقصد جڑا سی او دعوت اللہ سی دعوت اللہ نے من لئیے نبی پاک آئے نے دائین اللہ دی خاطر رب والے ٹور پیا وے سمجھ نبی دا میلاد ہو گیا وے ارے جب کرم کیا تیری یاد نے جب کرم کیا تیری یاد نے میں بھی آ جھکا تھا نماز جب کرم کیا تیری یاد نے جب کرم کیا تیری دنے میں بھی آ جھکا تھا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز مزہ تے پھر آوے جدو نبی دی ولادت تا مہینہ آوے انسان ہر برائی تو توبہ کر کے رب دے بارگاہ تے آ جاوے سمجھ میلاد مصطفیٰ منا لیا گیا وے توجہ کرنا مسلمانوں ساڈے گھر کوئی مہمان آ جاوے تے اساں جناب اگے او دے آون تے بڑیاں چھالا ماریے تے بڑیاں جناب اساں لٹیاں ماریے توں آ گیا جدو اہم مہمان ساڈے گھر آ جائے کوئی بزرگ وے آیا وے اساں جناب چھالا ماریے جناب آ گیا وے او آندا سانو جناب میری گل سنیا جے تساں مینوں جناب ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰਪਾਈ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਚਾਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲੈ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਜੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤਲਬ ਤੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚਾਰਪਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਵਾ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਚਾਰਪਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉਤੇ ਅਗੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਤੇ ਅਗੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇ। ਐਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤਮਸੀਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸੂਦ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਜੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਜੇ, ਹਲਾਲ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਜੇ, ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ। ਨਬੀ ਹੁਕਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਲਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਖਾਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਣਗੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਖੀਏ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾਹ, ਅੱਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾਹ, ਆਜ ਮਦਦ ਮਾਂਗ ਉਨਸੇ, ਆਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾਹ, ਆਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾਹ, ਆਜ ਮਦਦ ਮਾਂਗ ਉਨਸੇ, ਕਲ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੇਂਗੇ ਵੋ, ਕਲ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੇਂਗੇ ਵੋ, ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਅਗਰ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਕਲ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੇਂਗੇ ਵੋ, ਕਲ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੇਂਗੇ ਵੋ, ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਅਗਰ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਆਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾਹ, ਆਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾਹ, ਆਜ ਮਦਦ ਮਾਂਗ ਉਨਸੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖੇਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂ, ਨਬੀ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। توجہ کرنا مسلمانوں زور نال سبحان اللہ آگے سن لے پھر نور ایویں نہ سمجھی نہ گلاں فضول تے عام سمجھی اے عام گلاں تے فضول نہ سمجھی نہ سمجھی تذکرے مولویاں دی عادت ربیع الاول بیان کردے رہندے نے نہ نہ اے تاں ذکر کتاباں چ آئے نے تیرے دل دماغ تے غلبہ ہو جائے باقی ساری دنیا کمزور ہے میرا کملی والا ساریاں تے غالب ہے پھر فرمایا توجہ کرنا فرمایا ثم خلق من نوره جوہرا اللہ نے کملی والے دے نور تو جوہر بنایا وخلق منه ماء عذبا پھر اللہ نے اتھو پانی بنایا وے وجعل فیہ الحرکتا پھر اللہ نے اتھے حرکت پیدا فرمائی وے وجعل فیہ یموج الف سنہ پھر سو سال اے نور اوتھے جناب جدو حرکت پیدا ہوئی ہے پانی بنیا وے نورانیت بن گئی ہے اوتھے نور موجا ماردا رہیا وے جویں پانی موجا ماردا ہوندا وے ٹھاٹا ماردا توجہ ایتھے او موج مراد ہے جویں سمندر وچ موج آندی وے جیہڑا مطلب ہے کہ بڑھوتری بڑھوتری ہے بڑھوتری بڑھوتری وے ایتھے مراد او موجا نہ سمجھی جڑے آندے لگیاں نے موجا دلائی رکھی سونیا جڑی قوم دے اندر نبی دا قانون وی نہ ہوئے جڑی قوم دے اندر نبی دا لباس وی نہ ہوئے جڑے قوم دے بندے نبی دی سنت نال نفرت کر دی ہون جڑی قوم دیاں عورتاں دین دے پردے تو نفرت کر دی ہون جیڑی قوم دے بندے شریعت دے چلن نو پار سمجھ دے ہون اللہ دیا حکمہ نو ایک وڈی مصیبت سمجھ دے ہون او قوم موجائیں چ نہیں ہندی او قوم تے عذاب چ ہندی وے موج اس قوم دی نہیں او قوم خوش ہندی وے جیڑی قوم نبی دے دین تے ہمیشہ چل دی رہندی وے پھر چل کے وی ڈھینگا نہیں مارنی دین تے چل کے وی تکبر نہیں کرنا میں فلانا حکم من رہا ہوں بڑی شے ونا نا نالے دین دا حکم مننا ہے نالے آج دی کر دیا رہنا ہے عرض کرنی ہے یا اللہ تو اپنی بارگاہ چ میرا عمل قبول فرما لے تاکہ میری نجات ہو جاوے آؤ مسلمانوں غور کرنا فرمایا پھر اللہ نے نور دے اجزاء بنائے نے فخلق من الاول الارشا پہلے جز تو اللہ نے نبی دے نور دے اللہ نے عرش بنایا وے رب دس رہا وے جنہ دی نورانیت دے ذرے نال عرش بنیا وے او کڈی طاقت والا محبوب ہوئے گا عرش ساری کائنات نالوں وڈا وے زمین آسمان سارے او دے سامنے کتاباں چوندا وے انج پئے ہوئے نے جویں اک وڈے وڈے سارے میدان وچ چھلا پیا ہوندا وے وڈے سارے میدان چھلا جویں پیا ہوندا وے فرمایا زمین آسمان عرش دے سامنے انج پئے نے عرش ایڈی عظمت والی شے وے ایڈی عظمت والی شے کدھروں آئی ہے اللہ نے کملی والے دے نور نال پیدا فرمائی وے رب دسیا وے ایڈی عظمت والی جڑی شے وے انہاں دے اُتے اک ہور وی عظمت والا ہے وے ہور وی عظمت والا ہے وے او میرا کملی والا جے او دی گل نہ موڑیا جے اللہ تانوں وی عظمت عطا فرما دے وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا پھر اللہ نے ومن ثانی القلم جڑا نور دا دعا حصہ سی اللہ نے او دے نال قلم بنائی ہے مینو ایک آندا ہے جناب دین لے آواں کہتے حالات کدھر جان گے حالات خراب ہو جان گے میں کہ چپ کر کے بہ جا جیڑے نبی نے تینو آون دا حکم فرمایا وے قلم تے او دے نور نال بنیے جدر نبی چاہے قلم چلا دے وے تائیں تے آکھیا وے لو بھی تو قلم بھی تو کدھر لگیا پھرنا وے توجہ کرنا مسلمانوں اللہ نے قلم بنائی ہے ومن الثالث اللوہا جڑا نور دا تیسرا حصہ وے او دے نال اللہ نے لوہ بنا دیتا وے تاکہ توجہ کرنا فرمایا ومن الرابع الشمس چوتھے حصے دے نال اللہ نے سورج بنایا وے ومن الخامس القمر پنجویں حصے نال اللہ نے چن بنایا ہے بڑا بےمان ہے منافق جڑا نبی دی گل نہ مننے کوئی نبی دے چن دی روشنی وی لینا وے نبی دے سورج دا چانن وی لینا وے گرمی وی لینا وے نبی توجہ کرنا نبی دے سورج دا چانن وی لینا وے نبی دے چن دی روشنی وی لینا وے نبی دے صدقے زمین قلم بنیے تیری تقدیر وی لکھ رہی ہے لوہ وی بنیے جدے اتے تختی تے لکھائی ہو رہی وے او سارا کچھ نبی دا ورت رہیا وے پھر انکار کرنا وے کدرے برباد نہ ہو جاوے اج توبہ کر لیا کہ اللہ میں معافی منگنا وا میں صرف تیرے نبی دے دین تے چلاں گا جنہ دے طفیل ساری کائنات بنائی گئی فرمایا ومن السادس القواکب ایک حصے نال اللہ نے نبی دے نور دے ایک حصے دے نال اللہ نے تارے بنائے نے ومن السابع الملائکہ ایک حصے نال اللہ نے فرشتے بنائے نے توجہ کرنا ومن الثامن الکرسی ایک حصے نال اللہ نے کرسی بنائی وے ومن التاسع نور المؤمنین ایک حصے نال اللہ نے مومنہ دے دل دا نور بنایا وے دے دل دا نور بنایا وے تاں تے اعلی حضرت فرماند نے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے کسی نے آخیا کملی والے دنیا تو ختم ہو کے چلے گئے نے آلہ حضرت فرمایا ایک گل نہ کری زمین آسمان تارے نے چند نے سورج دریا نے درخت نے نہراں نے یہ ساری کائنات دی جان کملی والا وے جے اے آنکھیں نبی چلے گئے نے کائنات ہے وے گل جھوٹی ہے کیونکہ جان ہے تے جہان ہے وے جے جان نہیں تے جان کتھوں فرمایا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے نہ جان نبی نہیں تو کائنات کیوں ساری کائنات جان تے کملی والے تو معلوم ہویا کائنات ہے وے پتہ لگے جان ہے وے توجہ کرنا مسلمانوں اس واسطے حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں فرمایا خلق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی والجنت والنار علی المرتضی فرمایا وے لوکو اللہ نے جنت تو بھی پہلے جہنم تو بھی پہلے عرش تو بھی پہلے کرسی تو بھی پہلے زمین تو بھی پہلے آسمان تو بھی پہلے وقبل آدم آدم علیہ السلام تو بھی پہلے اللہ نے کئی ہزار سال پہلے نبی دا نور بنایا ہے مولا علی فرمایا اللہ نے ہر سارے تو پہلے نبی دا نور بنایا ہے تات نبی فرمایا لوکو انا مدینہ تل علم و علی ان بابو ہا میں علم دا شہر میرا علی دروازہ وے کیونکہ علی دا کی داوے نبی ساری کائنات نالوں پہلے نے معلوم ہویا علم اونوں ہی مل داوے جڑا نبی نو ہر شے تو پہلے مننے نالے نور مننے نالے علی والا عقیدہ رکھے کیڑا نبی ہر شے نبی دے نور نال پیدا ہوئی وے معلوم ہویا نور اصل وے ایک بزرگ سن انہاں نال بندے نے تکرار شروع کر دتا منکر بندہ سی آکھن لگا نا نا ہر شے تو پہلے نبی دا نبی نہیں پھر آدم علیہ السلام نبی دے باپ کیویں بن گئے نے یہ پہلے نبی دا نور وے انہاں فرمایا ایک گل سن لے نبی وجود دے اعتبار نال پہلے نے ظہور دے اعتبار نال بعد وچ نے تاں تے نبی نے فرمایا وے فرمایا کن تو نبی و آدم پین روح ول جسد فرمایا میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام دا پتلا تیار ہو رہا سی آخنا سبحان اللہ انہاں آخیا پھیڑیا تیری عقل مر گئی وے تو آدم دی نسل ویکھنا وے آدم دی اصل نہیں ویکھنا وے کی زور نہ لاک سبحان اللہ توجہ کرنا پھرو نور اظہر نور اول اللہ وکانا لے الفسن سما لل ارش پھر اے نور ارش بھی یہ دے نال بنیا وے نور بھی ارش تے ڈیرے لائی رکھے نے اس نور نے عرش تے ڈیرے لائی رکھے نے تائیوں امام علی سنت فرماندے نے لوگو عرش رب دا ٹکانا نہیں جے عرش تے کملی والے دا ٹکانا وے فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے وہی لا مکان کے ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سرے عرش تحت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان ارے وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی ہے جن کے ہیں فرمایا رب نو عرش تے پہلا بدے عرش تے کمری والے دا ڈیرا ہے تے نبی دا مکان ہے رب تے لا مکان ہے او دا تھان ٹھکانہ کوئی نہیں ہے تو اللہ فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سارا راز اس آیت وچ لیکن اس آیت نو کھولیا نہیں جاندا کھولیا جائے تو اس وچ سارا دین تبلیغ ہر شے موجود ہے دعا کرو رب دین دے اوپر چلن دی رہن دی مرن دی اٹھن توفیق عطا فرمائے آخر دعوا الحمدللہ